dźwiękowe słuchawki odjeżdżają, ale nosiciel tych słuchawek, nosicielka mówiła, że wróci jeszcze tego lata i na to się cieszymy. Baszka, wracaj do nas, widzowie, posłuchajcie magazyn i przyjeżdżajcie do Sopotu i odwiedzajcie przynajmniej chociaż raz, będąc w Sopocie, Teatr Atelier imienia Agnieszki Olszewskiej. Proszę Państwa, André był współprowadzącym poniekąd to wydanie magazynu i nie wiedział. Oj, nie wiedział biedny, że prowadziłam właśnie ja z kolei casting na współprowadzącego wydanie magazynu. No, zobaczymy, jakie będą wyniki tego oto castingu. Dziękuję Ci bardzo. Szerokie drogi, niech upały wracają, żebyś była szczęśliwa. O tak. O tak. PS i wiadomość z ostatniej chwili. Teatr Biuro Podróży otrzymał wczoraj Herald Angel, Archanioła Gazety Heralda. To jest najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana na festiwalach. Co roku te nagrody otrzymują tylko 3 teatry lub indywidualni artyści ze wszystkich edynburskich festiwali, którzy wielokrotnie zaprezentowali w Edynburgu pracę na najwyższym artystycznym poziomie. Biuro Podróży jest pierwszym polskim teatrem, który otrzymał to wyróżnienie. A pierwszym tegorocznym laureatem był nowojorski teatr Wustergrip, który wystąpił kilkakrotnie na Edinburgh International Festival. Tak więc ogromne gratulacje dla Pawła Szpotaka, Jarka Siejkowskiego i Marty Strzałko i oczywiście dla ich wspaniałego zespołu. Na zakończenie ja muszę się pochwalić, że kilka lat temu mój Universal Arts otrzymał Archanioła Heralda za programowanie najlepszego międzynarodowego teatru podczas festiwalu Prince. Tak więc wielkie gratulacje dla Teatru Biura Podróży. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Ze stolicy Światowego Teatru Edynburga mówił do Państwa Tomasz Borkowski. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny wieczór w Berlinie z polskimi medalami. Za chwilę podsumujemy to, co działo się na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Dwie dziewczynki potrącone samochodem przez pijanego kierowcę w Benzelinie w Łódzkiem. Mężczyzna został złapany, jutro usłyszy zarzuty. W Grecji znowu płoną lasy, tym razem ogień pojawił się na wyspie Eubea. Anita Włodarczyk cieszy się ze złota zdobytego w rzucie młotem na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. W tej samej konkurencji brąz zdobyła też Joanna Fiodorow. Z kolei wcześniej srebro wywalczyła Sofia Enaoui w biegu na 1500 metrów. Nie ma co teraz dywagować, czy była szansa na złoto. 2 tygodnie temu przeszłam poważne zatrucie pokarmowe, o którym nikomu nie mówiłam. Ono wyłączyło mnie na tydzień z treningów. U mnie jednak zazwyczaj jest tak, że jak coś się źle zaczyna, to potem kończy się szczęśliwie. W ten sposób po biegu mówiła Polka. Pijany kierowca potrącił dwie dziewczynki w Benzelinie w Łódzkiem. 10-latka zginęła pod kołami samochodu, a jej 9-letnia koleżanka jest ciężko ranna. Najnowsze informacje ma Łukasz Czuku. Do tragedii doszło na ulicy Strażackiej w Benzelinie. Pijany mężczyzna jadący samochodem osobowym zjechał na pobocze i uderzył w dwie siedzące tam dziewczynki. Ranna 9-latka to córka kierowcy. W ciężkim stanie została przetransportowana do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jej o rok starszej koleżanki mimo reanimacji nie udało się uratować. 44-latek uciekł z miejsca wypadku, ale po kilku minutach został zatrzymany przez policję. Miał 2,8 promila alkoholu w organizmie. Do tego nie miał prawa jazdy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Brzezinach. A kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. To będzie jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń tego roku. Za 2 tygodnie, 26 sierpnia w Gdyni, rusza Lato z Radiem Festiwal 2018. Na skwerze Kościuszki wystąpią m.in. Brodka, Smolik, Krzysztof Zalewski, Cortez czy Fish, Ema de Tworzywo. Występy artystów będą na 2 scenach. Polski to po raz idzie nowe. Hirek Wrona z Trójki bardzo cieszy się na spotkanie ze słuchaczami. Łączy nas jedna pasja, muzyka. Chcemy to robić jak najlepiej. Też chcemy dzielić się ze słuchaczami tą swoją pasją. Właściwie robimy to na co dzień, ale chcemy też usłyszeć, co słuchacze mają do nas do powiedzenia. Nie przez maile, nie przez listy, tylko tak po prostu patrząc głęboko w oczy, niech ktoś powie, panie Wrona, może tego Prince'a to trochę za dużo, albo jeszcze za mało. Proszę bardzo, ja jestem otwarty. Jak mówi wicedyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski, najlepsze audycje Trójki będą nadawane z żaglowca Dar Pomorza. Tam będzie można posłuchać osobiście trójkowych dziennikarzy. Oczywiście w czasie audycji będzie to trudne, ale przed czy po, znając swoich kolegów, którzy są bardzo otwarci i wiem, że bardzo lubią rozmawiać ze słuchaczami. Także wszystkich zapraszam do Gdyni, zapraszam na pokład Daru Pomorza. Będziemy widoczni, będzie nas też słychać w najbliższej okolicy przy Kei, gdzie jest na stałe zacumowany. Nic, tylko pakować się i jechać. A na festiwalu nie tylko muzyka, będą też specjalne strefy festiwalowa, familijna, relaksu oraz gastronomiczna. A znowu płoną lasy w Grecji, tym razem na Eubea, drugiej co do wielkości wyspy w kraju. Regionalne władze twierdzą, że ogień rozciąga się na dużej przestrzeni. Ewakuowano dwie wioski i klasztor. Z pożarem na wyspie Eubea walczy około 200 strażaków, ponad 60 wozów strażackich, samoloty i helikoptery. Na wyspę mają dotrzeć też jednostki z północnej Grecji. Pożar wybuchł po południu i rozprzestrzenił się z powodu silnego i zmiennego wiatru. Akcja gaśnicza jest trudna, bo w tamtym regionie są gęste lasy sosnowe. Ogień otoczył jedną z wiosek, z której wcześniej ewakuowano prawie 300 mieszkańców. Niektórzy nie chcieli opuścić domów, aby ratować swój dobytek. W pogotowiu są lokalne szpitale, nie ma jednak jak do tej pory doniesień o rannych. Zamknięto przejazd na drodze wiodącej z miasta Chalkidy na północ wyspy z powodu gęstych kłębów dymu. Dotarły one aż na wyspę Salaminę. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w nocy słabe przelotne opady deszczu możliwe jedynie na północy. Temperatura od 10 stopni na Podlasiu do 17 na Śląsku i 18 miejscami na Wybrzeżu. Jutro najcieplej na południu 32 stopnie, na wschodzie 22-24 i około 25-27 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, realizacja dźwięku, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 8 minut po 22 zapraszamy na Minimax. Mamy dzisiaj, proszę Państwa, ważną rocznicę 50-lecia. Nie pomyliłem miesięcy, to jeszcze nie ta rocznica, to za miesiąc niespełna będzie. Owszem, 50 lat temu dokładnie, co do dnia, zebrali się pierwszy raz przy instrumentach czterej artyści i wspólnie zaczęli grać i próbować. Pierwszy raz zagrali w składzie, który potem znany był jako Led Zeppelin i stworzył nasz sygnał minimaxowy, a wtedy jeszcze byli Yardbirdsami. To taka przejściowa sytuacja. Jimmy Page został z nazwą The Yardbirds i zobowiązaniami koncertowymi szybko znalazł trzech artystów, zrealizowali te brakujące do kontraktu koncerty, no a potem zaczął się już całkiem nowy rozdział. Tymczasem wakacje powoli się kończą, wracamy do domu, mniej lub bardziej chętnie, zabierając swoje wakacyjne ekscytacje i wakacyjne traumy, jak chyba każdy ma w pamięci jedno i drugie. Do kategorii ekscytacji zaliczam zdecydowanie wakacyjne spotkanie na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte z zespołem The Waterboys. To było mniej więcej tak, o 14 wylądowali w Gdańsku, o 16 z minutkami dotarli do Doliny Charlotte w okolicach Słupska, a o 20 dali świetny koncert. I hit the interstate to Nashville, 'cause I needed to find a gig. Well, if you want to be successful, you gotta think big. So I snuck around for a while. And I made a noble stand. I paid down some dues in the Stacy Mitchart band. I'm a Music City boy, 'cause this is where I need to be. My soul is in Memphis, but my ass is in Nashville. But that's all right with me. My soul is in Memphis, people, and my ass is in Nashville. Well, I sat in with some cats, and pretty soon the word got around that the dude they know as Goldilocks has the wildest organ in town. I'm a badass shaker maker, and if you see me, man, don't shoot. I'm just prowling on down Music Road in my Willie Mitchell suit. Country. To jest piosenka o bardzo energicznym amerykańskim artyście, który w zespole The Waterboys gra na instrumentach klawiszowych. Prawdziwy Hammond nawet był. Świetny artysta. No i tak jak Państwo słyszeli, ma duszę w Memphis, a to drugie ma w Nashville, stan Tennessee. The Waterboys byli pierwszym zespołem tego dnia na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte, bo zwykle to 20 jest jakiś polski zespół, support, troszkę lekceważony może przez część publiczności. No i troszkę było tak też tym razem, że ta część publiczności bardziej piknikowo nastawiona jeszcze tam sobie chodziła po obrzeżach amfiteatru ze swoimi kubeczkami i napojami. Jeszcze było dość jasno i tak było jeszcze może nie całkiem koncertowo, ale The Waterboys nie poddali się tej piknikowej atmosferze. Zagrali od razu mocno, zdecydowanie, poważnie. Były utwory wczesne i były najnowsze. I Fisherman's Blues oczywiście był. I to był taki koncert, na którym publiczność stopniowo tak z tego swojego szumku przygasa. Te kubeczki troszkę odkłada, te komóreczki też przygasza i zaczyna nasłuchiwać, co to wyczynia tak dobrze ten zespół na scenie. Co może najważniejsze dla Państwa, lider The Waterboys, Mike Scott, choć mocno wyszczuplony i tak na estradzie, on coraz bardziej przypomina Boba Dylana i strojem, i wyglądem, tak od kapelusza do butów i z powrotem. Więc Mike Scott jest w świetnej formie i głosowej, i gitarowej, i taki energiczny, widać zdrowy, najogólniej mówiąc, artysta i z pewnością w karierze The Waterboys będzie jeszcze ciąg dalszy. Tego samego dnia oczywiście jako drugi zespół Alan Parsons Live Project, duży 8-osobowy skład i wesoły skład, spytani przy śniadaniu tego dnia, jak długie koncerty grają, odpowiedzieli, że co najmniej 4 godziny, a potem jeszcze zagramy 2 godziny coverów Bruce'a Springsteena. Ostatecznie skończyło się na odegraniu w całości materiału z płyty iRobot i zestawu przebojów z Eye in the Sky, oczywiście ku uciesze publiczności. No tak, muzycznie, wokalnie, no ale jak się próbuje śpiewać w 8 mężczyzn razem, no to różnie bywa. No po prostu spotkanie z legendą. Optycznie Alan Parsons jak Demis Roussos w najlepszych latach, także wiele różnych wrażeń, proszę Państwa. Dobrze, tyle o Dolinie Charlotte w tym roku na razie, a z nowych ekscytacji, które przed nami, uwaga, uwaga, wraca zespół Riverside. Then take away, like you did the last time, like the last time, like the last time. Tell me who I have to be. Cross

Znajdą je Państwo na stronie zespołu Bez Trudu. Riverside jesienny zapowiada się fantastycznie. Gdyby Państwo nie chcieli czekać do jesieni, a mieli ochotę na takie klimaty progresywnego rocka i okolic, to polecam Inno Rock Festival 2018 w Inowrocławiu. Ten festiwal organizuje od lat, bo to już będzie chyba 12 wydanie, organizuje nasz kolega, redaktor radiowy, były trójkowy przez lata, Piotr Kosiński, znawca tematu, on zna nie tylko muzykę, ale zna także artystów z całej Europy, którzy tę muzykę wykonują, no i co roku zaprasza taki niezły skład międzynarodowy na ten swój festiwal w Inowrocławiu. W sobotę, 25 sierpnia, odbędzie się plenerowy koncert, jak zwykle, w Parku Solankowym. Pogoda raczej zapewniona, jak to w tym roku. Start o godzinie 16, a rozpocznie zespół z Krakowa Hipnozis. We'll be right back. Krakowski Hipnozis działa już prawie 15 lat, nie zabiegając zbytnio o popularność, tak jak to się często dzisiaj czyni. Członkowie zespołu używają pseudonimów, starannie oddzielają życie prywatne od działalności artystycznej. Na koncertach skupiają się głównie na muzycznym przekazie i jakości dźwięku, a nie na interakcji ze słuchaczami. No ale muzyka znakomita i także dobrze nagrana. Hipnozis od kilku lat zbiera materiał na kolejny album i zapewne, bardzo możliwe, że Wino Wrocławiu zagra już swojej publiczności coś nowego, a będą na pewno także te znane, klasyczne utwory z dotychczasowych płyt Mantra, która wybrzmiała przed chwilą, bardzo prawdopodobna. Kolejny zespół, który wystąpi w Wino Wrocławiu 25 sierpnia, to także polska grupa Amarok. Opowiadałem Państwu o niej sporo, dużo wiosną ubiegłego roku, kiedy to Amarok powracał do czynnej działalności po dłuższej przerwie i wydał wtedy bardzo udany album zatytułowany Hunt. The signs come from overflow, overflow, overflow. The idle days next to the bow, to the bow, to the bow. Until you're on the road, you can forego waiting for a shooting star. And when you come undone, or you feel alone, the best defense is in your mind. See me another day. We can float along, tasting the love before it's gone. And if the sun falls and the moon is drawn, turn into dust, we will go on. world might never ever come. Waiting for indulgence, waiting as an endless road, waiting for enlightenment, waiting for a change to come, waiting for an answer, while it's jakiś taki znajomy mi się wydał ten ostatni akord gitarowy z repertuaru znanego i dobrego gitarzysty. No ale dobrze, to był Amarok z płyty Hunt, tej wydanej w ubiegłym roku, tej zapewne granej na koncertach. Mariusz Duda z Riverside tutaj gościnnie wystąpił jako wokalista, bo panowie liderzy się znają. Mariusz Duda z Riverside i Michał Wojtas z Amaroka. Można powiedzieć, zaczynali kiedyś razem, współpracowali gdzieś tam w różnych drobnych sprawach i Mariusz teraz udzielił się tutaj wokalnie. No i tak to będzie 25 sierpnia w Inowrocławiu. Hipnozis, a potem Amarok, dwa polskie zespoły, a potem... Myślę, że około 19 rozpocznie się zagraniczna część InnoRock Festival 2018. Wystąpią kolejno trzy zespoły z Norwegii. I opowiem Państwu o nich za tydzień. Ale tymczasem, jeżeli już po tym, co powiedziałem i co przedstawiłem muzycznie, byliby Państwo zainteresowani, aby się wybrać na taki festiwal, InnoRock Festival 2018 w Inowrocławiu w sobotę 25 sierpnia. To trzy wejściówki na to wydarzenie koncertowe oddam w dobre ręce. Proszę o list internetowy do Minimaxu z hasłem InnoRock 2018 wpisanym w temacie maila. Nigdzie indziej, proszę Państwa, to ważne, tylko w temacie maila. Dobrze, sięgamy po nową płytę. Zespół ze Stanów Zjednoczonych nazywa się The Magpie Salute. Alone, 'cause brothers come. Historia w największym skrócie jest następująca. Bracia Chris i Rich Robinson w roku 1989 założyli zespół The Black Crowes. Zespół osiągnął spore sukcesy, wydał liczne płyty. Mimo sporów i kłótni artystycznych i rodzinnych bracia przetrwali wspólnie do 2015 roku, ale dalej się już nie dało. The Black Crowes grali generalnie Southern Rock i okolice. No i od 2015 bracia Robinsonowie zaczynają działać osobno. Wokalista, czyli Chris, od 4 lat już wcześniej ma własny zespół Chris Robinson Brotherhood, a gitarzysta Rich Robinson z innymi byłymi członkami The Black Crowes w 2016 roku zakłada formację The Magpie Salute, która startuje no tak powoli, próbuje, szuka swojego stylu, koncertuje sporo, zmienia skład i dopiero teraz wydaje pierwszy studyjny album High Water One. 12 autorskich utworów jest na tej płycie i tak sobie myślę, to chyba udana próba przeniesienia klasycznego grania z amerykańskiego południa w XXI wiek. Oh, Proszę mi wybaczyć, że się powtarzam, ale to też dobrze nagrana płyta. Gitara brzmi, jakby artysta w pokoju moim stał. Zespół The Magpie Salute, pierwszy album oficjalny, studyjny. Zespół koncertuje aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Za 5 dni rozpoczyna serię koncertów z zespołem Gaft Mule. No, mogę tylko zazdrościć tym, którzy będą mieli okazję to zobaczyć i usłyszeć, ale na pociechę dla siebie i dla Państwa mam najnowsze koncertowe nagranie Gaft Mule, zarejestrowane 30 czerwca w Utrechcie. Thank you. Thank you. We're going to take it. No właśnie, dziękujemy bardzo. W 1995 roku ukazał się pierwszy album zespołu Gaft Mule. Śledzę karierę tej grupy od samego początku z wielką radością i donoszę Państwu, że forma nadal znakomita. To są nagrania chyba takie nieoficjalne nieco. Mam cały koncert 30 czerwca w Utrechcie w Holandii. Fantastyczny, fantastyczny repertuar, ogromna, wysoka forma artystów, wielka, wielka radość, że Gaft Mule wciąż daje nam tyle muzycznej przyjemności. Minimax powróci po serwisie informacyjnym.